أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. رضي الله تعالى عنا وعنكم كافة المسلمين. أفندم ecbep fiili görüyoruz değil mi? Ecbep fiilden mazi, muzari, emir, bunları tasrifini gördük. Şimdi yeni bir bahis. Ve mezidü sülâsiyyi veya ve mezidü selâseti değil mi? Üç harflerine zâid olanlar. Üç harfli değil, üçten fazla olan ecbep fiiller. Ve mezidü sülâsiyyi yani el-ecbef değil mi? Ecbef olan. El-ecbefi, ecbef. Ecbef fiilin sülasi mezit olanına gelince efendim la ya'tellu minhu, la ya'tellu i'lal olmaz. Lazımdır. La ya'tellu, la ya'tellu ne manasında? La yu'allu. E'alle, yu'illu, i'lalen. La yu'allu ey la ya'tellu. Mesela la yectemi o toplanmaz. La yucme'u. Aynı onun gibi düşünün. La ya'tellu. La yekûnü muallen. Yani ihlal edilmiş olamaz. İhlal edilmez. Minhu. Minhu. Ondan. Yani min mezîd-i sülâsiyyi el-ecvefi. Benim yine vel mezîd yazıyor hocam. Yanlış mı? Nasıl yazıyorsun da? Vel mezîd diye başlıyor. Ve mezîd misin? İzafeti lafzı ya olur. Ve mezîd-ü sülâsiyyi öyledir. Bende şerhte de öyledir. Ve mezîd-ü sülâsiyyi yani minel ecbefi yani ecbeften olan sülâsî mezîd la ya'tellu ilal olmaz minhu ondan ilal olmaz. Yani o aynül fiili illetli olan değil mi? Minel mu'tel ile aynı elvavi evliyai ister vavdur ister ya. İlla ancak ilal olur. İlla ancak ilal olur. Ne ilal olur? Erba'atü ebniyetin. Erba'atü ebniyetin. Dört bab ilal olur. O bablar da nedir? Bir, if'al babı. 2. İstif'al babı. 3. İnfi'al babı. 4. İfti'al babı. Şimdi bunların örneklerini vereceğiz. Vehiye o bablar da nedir? Ef'ale. Ef'ale babıdır. Ef'ale yuf'ilu if'alen nahvu ecabe. Ecabe. Yücibu icabeten. Ecabe. Yücibu icabeten. Ecabe. Aslında ecvebe idi. Vav harfi illet müteharrik. Ma kabli harfi sahih, sakin olan cim. Hareke yüklemekte harfi sahih, harfi illetten. Daha evla ve ekva olduğundan verdik vavun harekesini. Ma kablindeki harfi sahih, sakin olan cime ecevbe oldu. Vav müteharrikun fil asıl. Ma kabli meftuh el an. Vavu elife kalbettik fil hal ecabe dedik de ecabe. Yücibu asluhu yücvibu. Yücvibu. Yükrimu. Değil mi? Yücvibu. Nukilet hareketül vavi evet ila ma kabla. Ma kabla nakledildi. Ve kulbet mazide ne yaptık onu? Mazide. Mazide elife kalbettik. Şimdi ne yapacağız? Yücibu ve kulibetil vavu. Vav kalbolundu. Neye kalbolundu? Ya en ya'ya kalb. Niye? Niye? Lisükunil vavi. Vav sakin olduğu için. Vankisari ma kabla. Ma kabla de kesir olduğu için el-ane şu anda öyle. Peki geçelim icabetene. İcabeten bu nedir? Mastar. Ecabe, yücibu, icabeten. Ahirine ta geliyor bunların. Yani ecbef fiile fiil ifal babına nakledildi mi? Efendim, ne yapıyor? Sonra ta geliyor. İcvaben idi. İcvaben. Ekreme yukrimu ikramen icvaben. Nukilet hareketül vavi ila ma kabliha. Vavun harekesi ma kablindeki harfi sahih sakin olan cime verildi. Ve kulibet ondan sonra kalbolundu. Elifen elife. Kema fil fi'li. Fil mazisinde oldu. Sümme bundan sonra ne yapıldı? Hudifet. Hasf olundu. Elif. Niye hasf olunuyor? Sümme hudifet. Sonra hasf olundu. Hangi elif hasf olundu? Onda tartışma var tabi ama elif yerinden bir tanesi hasf olundu. İki tane elif var şimdi orada. Değil mi? İcaben idi bak. İcaben. Biri master elifi, biri de ecvef vavundan mahkup olan elif. İki sakin toplanınca, liltikai sakin, iki sakin toplandığından dolayı elif hasfedildi. İcaben oldu. İcaben. Ve uvvivat anha, ve uvvivat anha, o hasfedilen elifin yerine getirildi. Ta'un ta getirildi. Nereye? Fil ahire. Ahire ta. Ahire ne getiriliyor? Ta getiriliyor. O elif şimdi bazıları diyor ki şey elifidir, ecmef elifi asbidir. Çünkü onda yani ilal yapılıyor. Bazıları da diyor ki yani master elifi asbidir. Hiç fark etmez. İki şey, elif yan şey yana yani. Yalnız bu bazen bu ta sonuna getirilen ta ne yapılıyor? Hasbedilebiliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de var. İkamis salati. İkami. Gâmeti, gâmis salâti. Değil mi? Şimdi hasbedilen nedir? Bak, burada şerhte diyor ki vel mahzufu minel elifeyni. O iki eliften hasbedilen nedir? Elifu if'al. İf'al elifidir. İcabendeki yani hasbedilen icvaben. İcva derken oradaki elif. O if'al babının masası. Ekreme yükrümü ikramen. Gelen elif. Yani elifül mastar. Mastar elif. Lenne zaidetün diyor. La aynül fi'li. Aynel fi'li değil. O if'al babının elifi hasbedilmiş. Kime göre bu? İndel halili ve sibebeyi. İmam Halil bin Ahmet ve sibebeyi. Kime göre böyle. Peki o zaman vezin ne oluyor? Ha? Vezin ne oluyor? İf'ale. İf'aleten oluyor. Yani if'aleten. Değil mi? Şey gitti. İcaben if'alete. Peki. Ve aynul fi'li. Aynel fi'li hasfedilmiştir. Kime göre? İndel ahfeşi. Gözleri az gören. İndel ahfeşi. Ahfeşe göre. Değil mi? Ahfeşe göre. Kufvaş da aynı kökten geliyor zaten. Yarasa ya. İndel ahfeşi. Ahfeşe göre de aynul fi'li hasfedilmiştir. Peki. O zaman vezin nedir? Şimdi diyor ki aynel fiili zaten hasbediliyor yani. Öyle mi? Mesela lem yakul dediğin zaman lem yakul idi yani. Hasbedin. Vel vezni. Vezin ne oluyor o zaman? İfaleten. İfaleten. Aynel fiili hasbedilmiş. İfaleten. İcabeten. Evet. Her mezhebin kendine göre burada nesi var? Delilleri var. Peki vel aslu icbaben icbabendir uille ihlal olundu. Uille ihlal olundu. Neyle ihlal olundu? Bin nakli. Nakliyle ihlal olundu. Yani önce ne yapıldı? Nakledildi. Tamam. Vel kalbi kalbiyle ihlal olundu. Fecitema toplandı elif an iki elif. Fahudifet hasbolundu ihtahuma ihdel elifeyni. İki heriften bir tanesi hasf olundu ve uvvidat anha ve uvvidat bedel olarak getirildi. Neyden bedel? Anha anil elifil mahzufeti. O mahzuf elifin yerine getirildi. Etta uta getirildi fi ahirihi fi ahiril masdari. Mesela. Peki. Sülahati mezitlerde ifal babı şey ilal olur dedik. İkinci olarak ilal olan bab nedir? Ve istef'ale. İstifal babında ne yapılır? İlal yapılır. Ecveb fiil istifal babına nakledildiği zaman ilal yapılıyor. Örnek nahvu istekame, istekame gibi. İstekame aslında istekveme idi. Vav harfillet mutarik. Ma kabri harfi sayı sakin olan kaf. Hareke-i firmette harfi sayı harfilletten evla ve ekva olduğu için verdik. Vav'ın hareketi ma kabrindeki harfi sayı sakin olan kafa istekavme oldu. İstekavme oldu. Vav'ın teharikün filas ma kabrin meftu el'an. Vav'ı elbe kaybettik fil hal. İstekame dedik derhal. Tamam. يستقيم أصله يستقيم باو حرف اللت متحرك ما قبل حرف صي ساكن olan قاف حركة yüklenmekte حرف صي حرف اللتن daha evla ve ekva olduğu için verdik ve onun hareketini ما قبلindeki حرف صحيح ساكن olan قاف يستقيم oldu باو ساكن ما قبل مكسور باو يايا kaybettik. Vav sakin olsa, makabrin meksur olsa ol vavı yaya kalbederler. Biz de kalbettik. Yestegimu oldu. Türk etili ya ala haliha ya halide terk edildi. Harfimmet olarak yestegimu oldu. Evet, istikameten aynı şekilde istikvamendir. İcabeten de söylediğimiz şekilde ne diyoruz? Vav harfi illet mutarik, ma kabli harfi sayı sakin olan kaf, hareketle mutarik sayı harfi illetin evla ve kuva olduğu için verdik vavun hareketini kafa. Ondan sonra vav mutaharikun filas, ma kabli meftu el an, vavu elfi kalbetik fil hal, istiqa, iki tane elif, istiqamen oldu. Efendim, eliflerden bir tanesini hasfedip ahirine ivadan ta getirdik, istiqameten. Oldu. Peki. Üçüncü bab neymiş? Vemfe'ale. Evet. Vefte'ale iftial babıdır. İftial babıdır. İhtara. İhtara asluhu ihteyera. İhteyera. Ya harbi illet mütarik ma kabrin meftuh. Ya'yı elife kalbettik. İhtara oldu. Yahtaru. Yahteyiru. Ya harbi illet mütarik ma kabrin meftuh. Ya'yı elife kalbettik. İhtara oldu. İhtiyara var mı iyiler? La yu'al. Alel aslı yani. Li ademi mucib li i'lal. İyileri gerektiren bir şey var mı? Yok. Peki söyle bakalım o zaman. Peki bu vavi olsaydı, bu yayı olduğu için iyileri gerektirmedi ama. Vavlı olsaydı ne olacaktı? O zaman gerektirecek o zaman. Tabi. Yani o vavlı olsa... vavlu olsa o zaman ne olacaktı? Gerekecekti yani. İlal yapılacak. Li vücudil muktadî lil kalbi değil mi? Kalbi gerektiren bir şey var orada. Ondan dolayı. Örnek verelim. Örnek. Değil mi? Cara yecuru ictara yectaru ictiyara. İctara. Cer mi kökü? Cer. Komşu demek ya. İctara asluhu ictara. قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. اجتوارا. ها. ما قلت ليش شنده؟ أو اجتوارا. أو ده نوليور اجتيارا. يعني. قلبي gerektiren var yani orada. Nedir kalbi gerektiren? Vav'dan çıkmak zorundaki sorudan vav'ya gidiyor. Fiil mazisinde ilal yapılan. Fiil mazisinde ilal yapılan. vav kesre ile elif arasında vakı olduğunda o vav ya'ya kalmıştır. Nasıl cevara cevara öyle mi hocam? Fiil mazisinde ihlal yapıldıysa, ihlal yapıldıysa o fiil maziden gelen masdarın vavı kesre ile elif arasında vakı oldu mu, bulundu mu ya'ya kalmıştır. Şimdi bak İctevera, ictera oldu mu? Vav elifi kalbedildi mi? Geliyorsun. İcti, varan bak. İcti, ti. Herri kesra. Naam. İcti, varan. El vav, ba'deha elif. Kesreyle elif arasında vakı olan vav. Şimdi bunu şöyle diyorlar. Kestirme olsun, zihinde kalsın diyor. Ama yanlış, galat. Diyorlar ki, kesre ile elifin arasında vakı olan vav'ı ya'ya kalbederler. Hmm, güzel. Gıvâmen. Gıvâmen. He? Gâveme, yukâvimu, mukâvemeten gıvâmen. Şimdi diyor ki, gâme yekûmu kıyâmen. Asluhu gıvâmen. Kulibetil vav'u ya'e. Niye? Livukû'ih, vakı olmuş. Nerede? İşte beynel kesreti vel elif. Ama ne zaman? İza u'ille fi'luhu. Kayıt önemli. Kayıt deyip geçme. İza u'ille i'lal, İza u'ille i'lal olduğu zaman fi'luhu. Kâme kaveme kulibetil vavu elifen. Tamam. Bak vavda i'lal yapıldı. Geliyorsun hemen. Kıyamen. Asluhu kıvâmen. Beynel kesre vel elif vakı olduğu için. Vakaatil vavu beynel kesre. Efendim. Vel elif. Kulibetil vavu ya'e. Fesare kıyâmen. Ne zaman? İzâ u'ille fi'lihu. Kâveme. İlal yapılıyor mu? Yapılmadı. Kâveme. Dikkat et şimdi. Yukâvimu. Mukavemeten ve kıvamen. Kıvamen. Sizde de kullanıyor değil mi amca? Kıvam diyor gerçi. Kıvamen. Yani çok var mı ile? Yok. Niye yok? Halbuki kesre ile elif arasında. Niye? لِأَنَّ فِعْلَهُ لَمْ يُعَلَّ. İ'lal olmadı ki fiili. زَارَ يَزُورُ زِيَارَةً. Asluhu zivareten. Zara yezuru ziyareten. Ziyareten asluhu zivareten. Kulübetil vavu sade yesudu siyadeten. Asluhu sivadeten. Kulübetil vavu elife. Aslında ne? Sevede mi hocam? Sevede. Sevede sade oldu. Seyyid aslında neydi? Seyyidun. Sayyibun. Meyyidun. Evet. Anlaşıldı mı hocam? Tamam mı? İhtiyarında ne yapılmadı? Çünkü zaten yağlıydı, bir şey yapılmadı. Evet, ictara. İctara, ictevera da olabilir. İctevera. İctevera, öyle de kullanılır. İctara, öyle de kullanılır. Sara bağduhum, cara bağdı. Bir kısmı ne olmuş? Söyle. Dost olun. Bunlar şimdi tefaül babı manasında olduğu için bunlarda i'lal yapılmıyor yani. İctevera diye de kullanılır. İctara diye de kullanılır. Yani İctevera. İctevera. Peki. Geçelim. Venkade. Evet. Bu hangi baptan? İnkâde. Venkade. İnkâde asluhu inkâvede. Bak şimdi aslında zaten gelecek diye örnek de. İnkâvede. O iftihalden de bir örnek olsun diye şey yaptık. İnkâvede kulibetil vavu ya kulibetil vavu elife li teharrukiha ve enfitahi ma kablah. Yengâdu yengâvidu izâ teharruketil vavu vel ya'u ve enfetaha ma kablahuma kulibeta elifa. Vavu ya her ikisi harekeli ise ma kablide meftu ise elife kalbeta. Tamam. Yengâ vi du yan qa vi. Evet. Yan qa vi. قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. انقيادا أصله انقوادا قلبت الواو قلبت الواو ياء نيتشن لوقوعها بين الكسرة والألف. تمام انا شو بقول هذا وَإِلَا بَنَيْتَهَا. Sen bina ettiğin zaman, bu beş babı, şey dört babı anlattık ya. وَإِلَا بَنَيْتَ. Sen bina ettiğin zaman, yaptığın zaman da yani, kurduğun zaman da bu fiilleri, bu babları, وَإِلَا بَنَيْتَهَا. Bu dört tanesini sen bina ettin diyelim. Ne için? لِلْمَفْعُولِ. Mef'ul için yani, هَذِي الْاَرْبَعَ. Bu dört babı, meçhul yaptığın zaman, buna meçhul yaptım, failini hasbettiğimizde ecabe ne diyeceksin? Ucibe. Onları anlatıyorsun. Ve ila beneyte, bina ettiğin zaman da ha, bu dört babı. Yani ecabe, istekame, inkade, ihtar. Bu babları bina ettiğin zaman ne için? Lil mef'uli, meçhul için. Mef'ule isnat edilmiş olarak bina ettiğin zaman da gulte. O zaman dersin. Ne dersin? Ücibe, ücibe dersin. Yücabu, yücabu dersin. Ücibe, ücvibe. Ücvibe. Ne var? Nakil kalp var değil mi? Nakil kalp. Ücvibe. Nukilet hareketül hareketül vavi ila ma kablehu. Tamam. İlel cim yani. Ücibe. Kulübetil vavu yani niçin? Niçin? Lisükûniha ve inkisâri mâ kablâh. Mâ kablî meksurdur kendisi de. Allah Celle Celaluhu. Peki yüce, yüce bu aslında yüc ve bu. Burada da ne var? Nakil kalp var. Yüc ve bu. Kulübe nukulet hareketil vavu ilel cimi yücev bu. Ve kulübet, evet kalb olundu, el vav vav elifen. Ve stukime yüstekamu, ve ihtira yuhtaru, ve ngide yunqatu. Bunlar hepsi anlaşıldı. Ve el emru, emru hazır minha, bu dört tanesinden, bu dört baktan, min hadil erba'a yani, şu dört baktan gelen emre gelince. Ecabe yücibu, ecib, ecib. Ecip asluhu ecvip. Dersen ki ben tefil muzarisini yapacağım, o zaman tücvibudan da yaparsın yani. Değil mi? Tücvib. Evet, kısa da yapalım. Ecip asluhu ecvip. Vavun hareketi makamındaki harfi sayı sakin olan cime verildi. İki sakin cem oldu. Ba'dan, ba'dan ve bir de vav'dan. Vav hasbedildi. Çünkü ba harfi sahihtir, hasbedilmez. Ne oldu? Ecib. Tamam? Ecib. Ecib. Peki elifi niye hasbetmiyoruz? Hemzeyi niye hasbetmiyoruz? Hemze hemzeyi katıdır, o hasbedilme. Peki aynül fiiline niye hasbettik? Aynül fiili iki sakin toplandı bak. Lamel fiili sakin, aynül fiili sakin. Ne demiştik? İdâ sekene mâ bâdehu hudifetil aynü. Ve idâ teharrike mâ bâdehu mâ bâdi müteharrik olursa o zaman hasbedilmez. Sebete aynuhu. O zaman aynı fiili sabit oldu. Bak şimdi. Burada hasbedildi. Eciba. Bak. Burada duruyor. Hasbedilmedi. Ecviba. Eciba. Aslında ecviba. Vav harfi illet mütarik. Ma kabri harfi sayı sakin olan cim. Hareket yüklenmekte. Harfi sayı harfi illetin evla ekva olduğu için verdik vavun hareketini cime. Ecivba oldu. Kulübetil. Değil mi? Kulübetil vavu. Ya en niçin? Li sükûniha ve inkisâri mâ kablehâ. Li ennel vâve sâkinete izen kesere mâ kablehâ. Kulübetil vâvu ya en. Ecibu, ecibu da'iyallah. Değil mi? Ecibu. Ecibi, ecibâ, ecibne. Bu ecibneyi yapalım. Bak burada da hasbedilmiş. Ecevip ne? Babanın herkesini verdin cime. Ondan sonra baba dedi ki Allah selamet üzerine olsun diye. İzâ sekene mâ bâdehu hudife hudifel ayn. Aynen fil ne yapar? Hasbettir. Sakindir. Vestegim. Festegim kemâ umirte. Vestegim kemâ. Vestegim mi? Festegim. Festegim kemâ umirte. Festegim. Yok bu. Bu atıf. Vestegim kemâ umirte hocam. İstakim, istakima, istakimu, istakimi, istakima, istakimle. Buna uğraşmaya gerek yok. Ha? Yaptık tamam. Vakter. İhtar. Bak aynı filas bildirmiş. Neydi aslında hocam bunun aslı? İhtar aslı neydi? İhtar aslı neydi? İctema'i yectemi'u. İhtar hocam. İhtar, ihtivar. Yağlı. İhteyir. İhteyir. Emir yani. İhteyir. Emir İhteyir. İçte. Pardon ben şimdi. Fakter maşite. İlerdiğini. İlerdiğini seç. İhter. Asluhu ihteyir. Bak hemen şeye git. Sahihten ictema'a yectemiyor. İctemi'a, ictemi'a, ictemi'u, ictemi'i, ictemi'a. İhtar, ihtara, ihtaru, ihtari, ihtara, ihtar. Peki bak bu, ihtar, ihtara, ihtara neye benzedi yani? İhtara, ihtara, ihtara, ihtaru, fil maziye. Bunlar ne denir? Ve lafzı müttahidun ve takdiru muhtelifun. Lafız bir, takdir farklıdır. Peki efendim, ihtara. Yapayım mı hocam ilan? İhteyir. Ya harfi illet mutarik, ma kablu meftu. Ya yel fe kalbetik, iki sakin cem oldu. Ne dedik? Ecbep fiillerde. İzâ sekene. İzâ sekene ma badel ayni hudifel aynu. Aynen fiyat. Yallah. İhtara. İhtara. Aslu ihteyira. İhteyira. Kulübet il yav elifen li taharruk ya ben fitahi ma kablu. İhtara. İza teharrake ma badel ayni sebetel aynu. O şimdi ufak bir kuraldır ama o bir sürü problemi çözer. O ufak bir kuraldır. Onun zihnini alırsın abi. Ufak bir kural. İza sekene ma badel ayni hudifel aynu. Ve iza teharrake ma badel ayni aynin ma badel müteharrik olsa sebetel aynu. Bitti. Kural bu. İhtar. Ne yani oldu? Buradan farklı değil mi hocam? Aynı. Oradaki de aynı. Tehbütü mü diyor burada bir şey diyorsun? He? Tehbütü mü? Ben maziyle ifade ettim. O muzarif ifade etti. Evet. Vengat. Bak bir de ingat meselesi var. İngat aslında neydi? İngavede yani ingavit. İngavit. Kulübetil vav elfen li teharrukiha ben fitahima kableha feştema sakinan. İki sakin toplandı. Değil mi? Dal sakin. Ondan sonra da vav sakin. Ne demiştik? Aynel fiilinin mabadi sakin. İzâ sekene mabadi hu. Evet. Hudifel ayn. Aynel fiili hasbettidir. Hasbettik. İn. Gâde. İngat. İngâda. Bak. Peki inkâde. Maziyi çekelim. İngâde. İngâda. Ve lafzun müttehide. Ve takdiru. Muhtelife. Bunun aslı nedir? İngavida. İngavida. İngavida. Kulbeti vav elfen li teharruke ve fitahi ma kableha. İngar ingavidu. Kulbeti vav elfen li teharruke ve fitahi ma kableha. İngadi. İngavidi. İngavidi. Çünkü bak inkesir. İnkesira inkesiru. İnkesiri. İnkesira inkesirne. Değil mi? İngavidi. Kulbeti vav elfen li teharruke ve fitahi ma kableha. Tamam. İngada ingatna. İngat ne önemli. İngatna. İngavidne. Değil mi? Ne oldu? İngavidne. İngavidne. Kulbetil vav elfen li teharrukiha ve enfitahil ma kablaha feştemas sakina. İki sakin toplandı. Değil mi? Biri el elfil maklubet minel vav. Vavdan maklub elif. Diğeri de eddal. Yani harfun sahihun la yuhzef. Hudife. الألف المقلوبة من العين نعم من عين الفعلية بدون ويصح الصحيح ألوش ويصح صحيح ألوش صحيح ألوش ne demek hocam ne anladık صحيح ألوش demek لا يعلو إلال يكون ماس ويصح صحيح olur. Ne demek? La yuallu. İhlal yapılmaz. İhlal edilmez. Sıhhati burada neyle tefsir ediyor? Bi ademil ihlal yani. Ha. İhlal olunmuyor. İhlal olunmaz. Ne ihlal olunmaz? Nahvu kavvele. Kavvele. Kavvele. تشديد العين عين الشدة على وزن فعل قول يقول تقول وقابل فاعل يفاعل مفاعلة دائما مفاعلة بابنا قابل إلال الماس وتقول تقول يتقول تقولا تقول تفعل بابنا إلال الماس وتقابل تقابل يتقابل تقولا إلال الماس Vavluları gösterdi. Ondan sonra geçiyor yağlıları. Ve zeyyene, zeyyene yüzeyyene tezyinen min babi tef'il. Tef'il babına fe'ale yüfe'ale tef'il. İlal olmaz. Ve tezeyyene, tezeyyene, tezeyyene. Halbuki bak bakayım yağlar illet harfi değil mi? Harekeli değil mi? Makabül mefsut değil mi? İlaliyor. Ve sayara, sayara yüsayiru müsayiraten. Fe'ale yüfe'ale mufe'ale. Ve tesayara. Tesayyuran. İlal olmaz. Nokta. Vesvedde. Sevide değil mi? Sevide. Sevide yesvede. Sade. Sade. Tamam. İfal babına şey. İlal babına naklet bakalım. İhmarra, yahmarra, ihmiraran babına nakletin. İsvedde. İsvedde. Diyemezsin ki babın arkasını sine vereyim. Vav-ı herife kalbe değil. Misette gibi. Misette. Olmaz. Değil mi? Vesvadde. Yine vaviden if'ilal babına nakil. İlal olmaz. Ve biyadda. Ve biyadda. Ve biyadda değil mi? Halle. Yevme tebiyaddu vucuhum ve tesveddu vucuhum. Fe emmellezine sveddet vucuhum ve kefertu. Vücuhum fe fî rahmetillah. Hüm fîhâ hâlide. Peki. Ve kelâ fî sâiri tasârifihâ. Diğer çekimlerinde de böyledir. Ne demek ki diğer çekimlerinde böyle? İlerle şey söylemedik hocam. Gerçi yazıyor da. İbiyâllâ. Bu da if'îlâl babından. Bunda da ihlal olmuyor. Ve keda, ne demek ve keda? Yani la yuallu, ihlal olmaz fi sairi tasarifiha. Yani diğerlerinde de hiçbirinde ne yapmaz? İhlal, yani bütün tasarrufa hiçbirinde la ya'telmiyor. Ne muzarisinden, ne emrinden, ne ismi falinden, ne ismi masterinde buna hiçbirinde ihlal yapılmaz. İbiyadda yebiyaddu. İbi, ya, ibi. İbiyadda. İbiyadda'dan. Değil mi? İhmiraran gibi. İbiyadda'dan. İsvide'den. İsvedde, yesveddü. İsvide'den. İler, miler yok. Değil mi? Müsveddün. Müsveddün. Müsveddani, müsveddün. Geç. Mübiyaddın, mübiyaddani, mübiyaddani. İler yapılmaz. Bunların hiçbirinde iler. Mazisinde iler yapılmıyorsa zaten diğerlerde de artık. İler sakıt oldu demektir. Geldik ismi faile hocam. Orada duracağız değil mi? Bu kadar ilerler var. Şimdi komik gülecek bir şey yok. Anlatayım. Şimdi kursta okuyorum ben şimdi bunu. Mesela istekamayı iler yapıyorum. Gel.